muntang manteng suwene wis meh sewulan. Tukang iku tok magetan koyo ngene rasane dadi wong lanang kere. Tresnaku tenanan mbok sepeleke.